Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sedat Özcan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz ve takdimi size bırakıyorum. İyi günler, teşekkür ederim. Evet, bu haftaki programımızda iki değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Konu başlığımız prefabrik yapılar Türkiye'de ve onların deprem dayanımı. Türkiye Prefabrik Birliği'nin iki değerli yöneticisini programımıza davet ettik. Bizi kırmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Birliğin başkanı değerli arkadaşım Günkut Barka ve Hakan Ataköy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Tabii Günkut Bey bizim programımıza daha önce de katılmıştı. Evet, yani kısaca belirtmekte fayda var. Bizim için çok önemli ve çok değerli olan, bu program için de öyle tabii. Hatta bu programı bir görev olarak bize veren rahmetli Aykut Barka hocamızın da ikiz kardeşi Günkut Bey. Evet. Onun için bu program birçok bakımdan bizim için son derece önemli. Bilmeyenler için söyleyelim. Evet. Günkut ve rahmetli Aykut tıpkı bizlerde. Evet, evet. Dolayısıyla Günkut'u her görüşümüzde Aykut'u anlamak mümkün değildir. Değil, evet. Özellikle de ses olayı aynı. Yani. Ses aynı. Her şey aynı. Çok her doğru. Şey aynı. Evet. Evet. Yani bu benim tabii biraz tüylerimi de ürpertiyor ama yani çok büyük bir onur. Çok teşekkür ederiz. Kalkıp geldiniz. Bu dönemin de yeni dönemimizin de ilk programı oluyor hocam. Evet. Evet. Doğru. Evet. Bugünkü programda değerli arkadaşlarımızı çağırmaktan, buraya davet etmekten amacımız Türkiye'deki prefabrik inşaat alanındaki gelişmeler, prefabrik sanayinin durumu, geleceğe yönelik beklentileri, prefabrik birliğinin çalışmaları, yeni başkan olarak bir yeni hareketler bekleniyor herhalde sizden. Efendim ve özel olarak da benim de katkıda bulunmaya çalıştığım arkadaşlarla birlikte yeni deprem yönetmeliğinde prefabrik yapılar bölümüyle ilgili bilgi verebiliriz onun gelişmesi konusunda. Mevcut yönetmelikte prefabrik binalar betonarmenin içinde küçük bir bölümü oluşturuyordu. Yani 97'den bu yana pek de değişmedi. Yani sonuç olarak neredeyse 20 yıllık bir geçmişi var. Fakat gelişen ihtiyaçlar ve hem uygulamanın hem bilimsel bu alandaki bilimsel çalışmaların yoğunluğu dolayısıyla prefabrik binalarla ilgili bölümü, konuyu ayrı bir bölüm halinde düzenledik. Şimdi yeni bir bölüm oldu. Ve arkadaşların da yeni kullandıkları terimle artık prefabrik demiyoruz. Ön üretimli binalar diyoruz. Bu benim için de yine. Evet. Benim buyur Hakan. Yıllardır bir şerhim var. Evet. Çünkü prefabrik lafı aslında oturmuş bir laftı. Evet. Ancak bu konu içimizde de çok tartışmalı bir konu. Evet. Çünkü başat mesela biz şeyde yönetmelikte ön üretim derken başka yayınlarda ön döküm diye geçiyor. Dolayısıyla şimdiden bir kavram kargaşası oluşmaya başladı. Bir de açıkçası Türkiye Prefabrik Birliği bir marka oldu ve isim oldu. Tabii onu değiştirmek şimdi Türkiye doğru Türkiye Öğretim değil. Birliği, Türkiye Ön Döküm Birliği evet. zaten evet. pek de uymuyor. Çeşitli firmalarımızın isminde zaten prefabrik var. Doğru. Dolayısıyla bu ön üretim, ön döküm bence prefabrik lafını pek karşılamıyor aslında. Ama hafif yönetmeliğe öyle girdi. Giriyoruz değil mi? Giriyoruz. Evet. Bir girelim bakalım. Hayırlısı ne olacak? Firistine evet. yazarız. Ön üretim parantezi içinde prefabrik. Evet. Şimdi, Sayın Barka. Evet. Sizden evet. başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Hakikaten Hakan'la birlikte biz uzun yıllardır prefabrikasyonun içindeyiz. Hem üretici olarak içinde olduk. Hem projeci olarak içinde olduk. Bugün de Prefabrik Birliği'nin yönetim kurulu üyesi Hakan uzun yıllardır. Beni de başkan yaptılar. Esasında bu şerefe nail oldum diyebilirim. Çünkü 31 yıllık bir prefabrik birliği, bir dernek ve hakikaten saygın kişilerin bir arada olduğu ve özverili çalışmalarla Türkiye'deki prefabrikasyonu bugünlere getirdiler. Yani kendilerini de saygıyla anıyorum. Bundan önceki başkanları ve yönetim kurulu üyelerini. Biz hakikaten bir şeyler yapmak için geldik. Esasında yönetim kurulunda olmasa bile teknik komitede yine Hakan Bey'le birlikte çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Evet, yani evet. 90'lı yılların hemen hemen başından diyebileceğim. Hep teknik komitenin içinde olduk ve prefabrikasyonun sektörün gelişmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı gösterdik diyebilirim. Ve bugünlerde de bizi bu seviyelere yükselttiler. Biz de buna layık olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Şimdi Türkiye'deki prefabrikasyonun durumunu şöyle kabaca bir gözden geçirecek olursak. Bir kere isterseniz şeyden başlayalım yani dinleyicilerimizi aydınlatmak adına. Prefabrik inşaat nerelerde kullanılıyor? Hangi alanlarda daha ziyade yaygın ve belki de nasıl gelişiyor? Farklı yani, alanlara doğru gelişmeler nasıl şöyle oluyor? Söyleyeyim. Bunu iki gruba ayırmak mümkün. Bir yapı bazında. Evet. Bir de ürün bazında. Evet. Yapı bazında baktığımız zaman bunlar endüstriyel tesislerden başlayarak ki bugün Türkiye'de yapılan endüstriyel tesislerin %85'i beton prefabrikasyon yöntemiyle yapılıyor. Evet. Beton prefabrikasyonu da şöyle tarif etmek mümkün. Yapı elemanlarını şantiyede birleştirmek üzere fabrikada üretip şantiyede bunların montajıyla yapının oluşturulması anlamında kullanabiliriz tarif evet. olarak. Ve bu elemanlara da baktığımız zaman bir kere yani yapıyı oluşturan kolon, kiriş ve döşemeden bahsedebiliriz. Ama bunların yanına cepheleri, prekast cepheleri, merdivenleri ve diğer aksamları da katmamız mümkün. Tabii bu teknolojinin en iyi tarafı şu. Biz iki anlamda bunu tarif edebiliyoruz. Bir tanesi verimli bir üretim olması. Bir kere fabrikada kalite kontrol denetimi altında bir üretim yapılıyor. Ve bu üretimde genellikle çelik kalıplar kullanılarak uzun ömürlü ve temiz yüzeyler ve brüt betonlar elde etmek mümkün. Kaliteli donatılar kullanılıyor. Kaliteli, yüksek kalitede beton dökülebiliyor. Öngerme teknolojilerinden yararlanılabiliyor. Ve en önemlisi de malzeme sarfiyatını en aza indirmek. Örneğin demir optimizasyonunun yapılacağı yapılmasıyla da bir sürü ekonomiler sağlanabiliyor. Hem ekonomik hem daha kaliteli. Daha kalite ve ileri teknolojiler i̇leri daha teknoloji. Rahat uygulanabiliyor. Yani, ve çabuk inşaata izin tabii. veren. Yani bir de sürenin kısalmasında şöyle evet. şey yapabiliriz, tarif edebiliriz. Bu elemanlar bir kere vinçler yardımıyla çok kısa sürede monte edebiliyor. Mevsim şartlarından etkilenmesi söz evet. konusu değil. Bir de en önemli faktörü de şu, eş zamanlı üretim yapılabiliyor. Yani şantiyede temeller yapılırken fabrikada elemanların üretimi yapılıyor. Sonra onlar kısa evet. bir sürede birleştiriliyor. Esasında Türkiye'deki dünyadaki gelişimine de bakacak olursak yani maalesef ülkemizde %5'ler seviyesinde diyebiliriz inşaat sektöründeki yerine. Hatta bu özellikle konutların ve son yıllardaki yapılan konvansiyonel inşaatların yüzde miktarlarına baktığımız zaman bizim yüzdelerimizin %2'ye kadar düştüğünü görebiliyoruz. Toplam üretilen beton. Toplam üretilen beton. Yapısal beton. Beton miktarı açısından oranlayınca. Beton miktarı. Çimento açısından da hemen aynı aşağı yukarı aynı değerleri söyleyebiliriz. Konut sektöründe bir gelişme var mı? Yani konut sektöründe prefabrikasyonun kullanımı gelişiyor mu? Abi orada ben bir araya gireyim. Evet. Sonra devam edeceğim. Konut aslında bizim Günkut Bey'in anlattığı gibi ilk girdiğimiz alan. Evet. Yani Türkiye'de prefabrikasyon 60'lı yıllarda aşağı yukarı başlıyor. Ve 60'lı yıllarda ilk örnekler okul binalarıyla konut binaları. Evet. Misal Danimarka'dan alınan bir lisansla Ereğli Demir Çelik'te Larsen Nissen firması son derece panel sistem ve bugün bile tercih edecek bir sistemle nefaseti yüksek güzel konutlar yapıyorlar. Evet. Daha sonra 70'li yıllarda özellikle ön gerilme imalatlar başlıyor. Sanat yapılarında prefabrikasyon başlıyor. 70'li yılların sonunda konutta prefabrikasyon bizde hızlanıyor. Hatta pek çok firma sadece konut yapıyor. Ancak 85 yılından sonra Türkiye'ye özellikle tünel kalıbın girmesiyle konvansiyonel ileri bir yapım yöntemi olan tünel kalıpla sahadaki işçiliklerin daha ucuz olması, rekabetin sahaya çekilmesi, prefabrikasyonda o zamanlarda mühendislik disiplini altında kalite kontrol şartlarını yerine getirerek, sendikalı işçi çalıştırarak yapılan bu üretimler birdenbire pahalı hale geldi. Ve 87'den itibaren konuttan prefabrikasyon çekildi. Sektör konuttan çekilince bu sefer sanayi yapılarında tamamen ciddi. Çekildi diyebiliriz. Tamamen çekildi çünkü fiyat rekabeti mümkün değildi. Evet. Ama 80'li yıllarda yapılan çok özgün yapılar var ve bunların geçmiş deprem performansları da son derece iyi oldu. Özellikle Bingöl depreminde ve özellikle yine 17 Ağustos depreminden sonra yapılan katlı binalarda prefabrike sıfır hasarla çıkıldı ki bunlar zaten hep örnek yapılar olarak gösterildi. Fakat piyasada pazar payı bulamadı. Ancak buradaki boşluğu sektör katlı binalarda sanayi binaları sektörüne girerek kapattı. Ve özellikle arsa fiyatlarının yüksek olduğu organize sanayi bölgelerinde prefabrike çok katlı yapılar. Çok katlı yapılar ön plana sanayide çıktı. Tek plana katlı çıktılar. Yapılarla başlayan uygulama çok katlı yapılara doğru gelişti. Ve daha sonra alışveriş merkezleri yaygınlaşmasıyla çok katlı yapılar bizim sektörümüzde işte sanayide ve ticarette olmaya başladı. Konut artık zamanı geldiği gibi gözüküyor. Tekrar sektörün girmek istediği bir alan. Çünkü artık Türkiye'de özellikle yasaların son derece ağırlaşmasıyla ve iş çalışma koşullarının ağırlaşmasıyla ve özellikle eskiden piyasada bolca bulunan inşaat iş gücünün artık pahalanmasıyla endüstriyel bu üretim tarzı eninde sonunda özellikle büyük kentlerde konut sektörüne girecek diye düşünüyoruz. Evet, normal rasyonel gelişme onu gerektiriyor. Şimdi orada şöyle bir saptama yapayım Hakan'a ilave olarak. Tabii şantiyede risklerin de artmasıyla problemler çıkmaya başladı. Bu iş kazaları vesaire. Evet. Yani burada mühim olan şantiyeye en az işi götürmek ve en az işçi çalışmak, çalıştırmak. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman özellikle döşeme bazında prefabrik olarak son derece gelişmiş teknikler var ve sırf döşeme bazında bile prefabrikasyonun üretim seviyesini bayağı bir yükseltmek mümkün. Çünkü döşeme dediğiniz zaman bir binanın %40'ı aşağı yukarı döşemeler. Kalıp malzeme ve işçiliği büyük ölçüde ortadan kaldırma. Şimdi büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemlerde konvansiyonel iş yani konut üreten firmalar en azından döşeme bazında bu sektöre yani prefabrik sektöründen isteklerde bulunacak diye düşünüyoruz ama bizim çalışma şeyimiz, prensiplerimiz daha çok komple prefabrik yapı konut bazında üretmek. İşte bunlarla ilgili işte hem Sevkast hem Sevkleding Avrupa Birliği ile oluşturulan ortak projelerde. Bunlar 7. çerçeve programı kapsamında gerek prefabrik birliğinin gerekse de Türkiye'deki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin oldukça güzel katkıda bulunduğu çerçeve programları, araştırma programları. Bunlardan vaktimiz kalırsa daha sonra da bahsederiz. Çünkü onların sonuçlarını deprem yönetmeliğinde de kısmen kullandık. Yani hedef olarak Türkiye'de prefabrikasyonun inşaat sektöründeki payını yükseltmek. Evet. Bu eleman bazında olabilir, yapı bazında da komple olabilir. Gerçi bu yapı bazından bahsettik ama baktığımız zaman ürün bazında da Türkiye'de prefabrik elemanlarda bayağı bir gelişmeler var. Yani bunu köprü kirişlerini sayabiliriz. İşte beton direklerden tutun trafo binalarına, tünel iç kaplamaları, tünel segmentlerine, spor tesislerine birçok alanda da prefabrikasyonu görmemiz mümkün. Mesela şimdi şu sıralara çok sayıda stadyum yapılıyor. Bunların tribün basamakları tümüyle prefabrik olarak. Evet, prefabrik olarak yapılıyor. Gökut Bey Hakkı hatta o konuda epey aktif bildiğim kadarıyla bütün Türkiye'de katkıda bulunmaya çalışıyor. Yani yerli ve yabancı bugüne kadar 20 tane stadın tribünlerinin, prefabrik tribünlerinin projelerini ve onların yapımında danışmanlığını da yaptık. Ve şeyde yani stadın kalitesini arttıracak UEFA standartlarını aynen uygulayabilmek için bu yönteme kesinlikle ihtiyaç var. Bunun dışındaki konvansiyonel yöntemler veya eski yöntemler diyeyim bugün çok kabul görmüyor. Ama çünkü artık kullanılmıyor da herhalde. Kullanılmıyor zaten hemen. Biraz da gayri ekonomik kalıyor. Tabii. Hem gayri ekonomik hem de yani o kaliteyi tutturmanız mümkün değil. Evet. Eski yöntemler dediğiniz yine kalıpları çakacaksınız. Evet, onun üzerine betonu atacaksınız. Yalnız burada şöyle bir şey var. Yani çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu UEFA standartlarında seyircilerin bir görüş kalitesi C diye bir şey. Yani bizim önümüzdeki oturan adamın göz hizasıyla bizim göz hizamız bütün çizgileri şey yaptığımız zaman 12 santim mesafe isteniyor. Bu 12 santim mesafeyi tutturabilmek için de alt tribünden başlayıp üst tribüne doğru bir hiperbol çiziyor. Evet. Ve bunlar da böyle rıht yüksekliklerine iki rıhta birer santim, ikişer santim arttırmak gerekiyor. O çok kadar hassas yani. Evet. Bunu yakalamadığınız zaman olmuyor. Ve o UEFA standartına göre o stat onu yakalamayan seyirci kadar eksik kabul ediliyor. Yani 52 bin kişilik stat yapıyorsunuz. Mesela yarı final oynamanız lazım. Ama 7500 kişi görmüyorsa öyle o şeyde siz çerek final oynuyorsunuz. 7500'ü kabul etmiyor. Gibi böyle ağır şeyleri de var. Yani onun için prezisyonlu çalışmak önemli. Bu da prefabrikasyon sayesinde evet, oluyor. Bir bilgi daha öğrendik. Yarı final final oynayabilmek için belli bir seyirci sayısı tabii. Da. Mesela finaller 80 bin kişilik, 70 bin kişilik statlarda oynanıyor. Yani finalleri öyle düzenliyorlar. Dolayısıyla prefabrikasyonun bu prezisyonlu çalışmasına statların hakikaten ihtiyacı var ve öyle oluyor. Bunlar bütün dünyada öyle oluyor. İlave olarak yani stadyumdaki prefabrik eleman kullanımının nasıl yaygınlaştığı çok güzel bir örnektir. Aynı zamanda Türkiye'deki özellikle metro tünelleri prefabrike segment elemanlarıyla yapılıyor. İstanbul metrosunun önemli bir kısmı, Marmaray'ın tamamı, İzmir metrosu, Ankara metrosu, tünelleri, kara tünelleri tamamen prefabrike elemanlarla yapıldı. Niye prefabrike elemanlarla yapıldı? Hatta şu anki lastik tekerlekli geçiş de önemli bir örnektir. O da çok önemli. Bir kere beton dayanımları çok yüksek. C80'in üzerinde 100 yıldır obrite isteniyor. Ve bu elemanların tamamı 6 artı 1, 7'li bir daireyi oluşturacak şekilde 7 ayrı parçada dökülüyor. Portakal dilimi gibi. Bu elemanların tamamındaki tolerans artı eksi 2 milimetredir. Dolayısıyla aslında bu elemanlar bir makine parçası gibi üretiliyor. Ve yerinde TBM denen bir makine marifetiyle montaj yapılıyor. Bunların konvansiyonel yapılması özellikle suya doygun zeminlerde, kirli zeminlerde mümkün olmadığı gibi oldukça pahalıya yol açacak bir maliyet. Prefabriket tercih edilmesi en önemli faktör bir kere beton dayanımının çok yüksek yapılıyor olması. Kalite kontrol şartları altında. C80 dediğim betonlar aslında C100 imal ediliyor. Evet. Ve bunlar da özellikle 100 yıl dayanım konusu önemli bir konudur. O yüzden prefabrikasyon hassasiyetin yüksek olduğu, nitelikli bir projenin olduğu her yerde başat bir teknoloji. Ve burada farklı bir konu daha var. Bizde Türkiye'de, ülkemizde teknoloji gelişirken sektör ona paralel pek gelişmiyor. Evet. Bu da bize özgü bir şey. Bundan şunu kastediyorum. Özellikle büyük projeler içinde artık tereddütsüz prefabrikasyon kullanılıyor. Üçüncü köprüde kullanılıyor, havaalanında kullanılıyor, her yerde kullanılıyor. Fakat bunları alan büyük müteahhitlerimiz sektörle işbirliği yapmak yerine sektörden transfer yapıp biraz kalıp yatırım yapıp biraz teknoloji yatırımı yapıp kendileri yapma cihetine gidiyorlar. Bu da kendi içinde iki tane farklı oluşumu oluşturuyor. Bir tanesi Türkiye Prefab Birliği ve ona bağlı bir kalite disiplini içinde çalışan firmalar. Bir de dışarıda prefabrike yöntemiyle iş yapan özellikle büyük müteahhitlerimiz var. Orada sıkıntı şu, o işlerde bilgi birikmiyor. Çünkü iş bitince evet. Kadrolar boşaltılıyor, kalıplar satılıyor, şantiye terk ediliyor. Eskiden, ama bu da bir yatırım değil mi? Bu yani, da bir yatırım. Bu evet. da bir yatırım ama bu yatırımlar içinde zaten bizim sektörümüzün müteahhitlik gücü sınırlı olduğu için direkt içinde bulunmamız söz konusu değil. Biz aslında uzman müteahhitlik firmalarıyız. Dolayısıyla o noktada sıkıntı Türkiye'deki bu tuhaf sistemden kaynaklanıyor. Yani orada bilgi üremeyince orada çalışanların bir tecrübesi oluşuyor ve kalıyor orada. Evet. Çünkü gerek demiryolu projelerinde, gerek büyük karayolu projelerinde, gerekse özellikle havalimanı projelerinde ciddi sayıda prefabrik eleman kullanımı söz konusu. Ve bu teknoloji oralarda özellikle toplam üretilen beton içinde ya da yapılan imalatlar içinde önemli bir yüzde. Ama bizim sektör geneline baktığınız zaman biz hakikaten Türkiye'de üretilen çimentodan %2, %3 gibi bir pay alıyoruz ya da yerinde dökme betonarmeden. Dolayısıyla bu tür büyük projelerde sektörün işbirliği yeteneklerini biz de kendi içimizde hep düşünüyoruz ve çalışıyoruz. Artılması gerekiyor. Gayretimiz de buna. Evet. Müteahhitler açısından bu macera maliyet itibariyle göze alınacak bir şey midir? Yani Türkiye'de bu işler maksimum kar üzerinden hedeflendiği diyor. Neticede yani Hakan, sektörün teknolojik olarak gelişmeye de ihtiyacı var. Yani bugün bütün dünyada çok ileri teknolojiler, bant üretimleri, bilgisayar destekli üretimler ve minimum şeyle, işçilikle, yani bu işçiliği azaltmak için değil ama kaliteyi arttırmak için ketkem sistemlerle üretimler yapılıyor. Bu sistemleri Türkiye'ye gelmesi gerektiğini anlıyoruz ve bunların iş sahası açılması lazım. Bunun için de dediğimiz gibi hem bizim çok çalışmamız lazım ama özellikle konut inşaatı yapan müteahhitlerin bu konuya ağırlık vermesi gerekiyor. Kısmi olarak birçok müteahhitlerle bu konuda görüşüyoruz ama tam bir ortak noktaya gelinmiş değil. Eksik yani. Ama zorlandığı yerde, çünkü şöyle, konutta çok zorlanmadığı için bu da. Ama zorlanılan mesela bir havaalanı, terminal veya otopark inşaatında tamamen prefabrik, nervürlü evet. pi plakları getiriyor, koyuyor. Hiç tartışmasız yani. Muazzam bir fark var. Hiç tartışmasız evet. orada evet. yapılıyor. Dolayısıyla sektörümüzün gelişmesi için yapacak çok şey var. Biz de elimizden geleni hem üniversitelerle ortak çalışmalarda, hem Avrupa Birliği ile ortak çalışmalarda, hem kendi bünyemizdeki çalışmalarla yürütmeye çalışıyoruz ve daha iyi olacağına inanıyoruz. Aradan sonra yönetmelik çalışmalarına yer veririz diye düşünüyorum. Ondan önce konuştuğumuz konularla bağlantılı olarak bir şey sormak istiyorum Hakan'a. Hakan, şimdi benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki bütün prefabrik firmaları prefabrik birliğinin üyesi değil. Değil. Dolayısıyla prefabrik birliğinin özellikle kalite güvence sistemi ve işte yayınları vesaire eğitim programlarından yararlanmayan, bu biraz başı bozuk giden, tabiri caizse merdiven altı firmaları var. Bunların oranı nedir? Sektör içinde ağırlığı nedir? Önemli midir bunlar? O konularda biraz bilgi verir misin? Şimdi dediğiniz doğru. Sektör içinde şu an birlik üyesi olan 35 tane üyemiz var. Bizde özellikle Ege ve Marmara bölgesinde birliğe üyelik oranı neredeyse %90'larda, %100'lerde. Bu ülkenin doğusuna gittikçe azalan bir birlik üyeliği var. Ve toplam üye sayısı, aslında dışarıdaki üyelerin sayısı 80'i geçiyor. Yani Türkiye'de bu işle uğraşan 120'ye yakın firma var. Ve bunların aşağı yukarı 3'te 1'i birlik üyesi. Ama üretim kapasitesi üretim kapasiteleri olarak da 50-50, yani yarı yarıya seyrediyor olabilir. Çünkü özellikle eleman ürün bazında üretim yapanlar birlik üyesi olmayabiliyorlar. Prefabrikasyonda sorun şu, kolay taklit edilen bir üretim tarzı. Evet. Dolayısıyla özellikle Doğu, Güneydoğu, hatta Karadeniz'in doğusunda yaygın olarak organize sanayi bölgelerine hizmet eden, sadece üretim yapan ve belli kalite güvence sistemlerinden yoksun olan firmalar var. Ancak onda şöyle bir gelişme var son 2 yıldır. Biz Türk Standartlar Enstitüsü ile bir sözleşme imzaladık. Dolayısıyla 3 yıldır Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde yapılacak yapıların, müteahhitlerin, prefabrik müteahhitlerin veya prefabrik yapımcıların TSK 118 diye bir belge sahibi olması lazım. Bu belge sahibi olmak için de bir dizi kalite kontrol süreçlerinden geçiriliyor firmalar. Bunun 2 bacağı var. Proje kontrolünü TS ile birlikte, TS adına biz yapıyoruz. Türkiye Prefabrik Birliği Teknik Komitesi yapıyor. TS ise üretim ve montaj kontrollerini yapıyorlar. Bu belge her sene yenilendiği için ve devlet ya da ERK bunu o bölgede istediği için son yıllarda birliğimize üye sayısında ciddi bir artış var. Çok iyi bir gelişim. Artış olmasa da bu belgeyi almak için birlik denetimine başvuranlar olduğu için en azından denetimden uzak kalan sektörün diğer firmalarına bu hizmet bir şekilde verilir hale geldi. Bu da toplam kaliteyi iyileştiren bir unsur. Özellikle son 3 yıldır. Ancak esas mesele, biraz sonra girersek konuşuruz, 99 depreminden sonra zaten sektör kendi içinde ciddi bir inovatif sürece girdi. Yani yönetmeliğe uygun bina yapma işi bizim birlik olarak neredeyse 17-18 senedir yasal binaya sektörü davet etmek yapımına her yerde anlattığımız bir konu. Dolayısıyla buradan Antep'e gidip, buradan Van'a gidip sektör adına bir şeyler anlattığımız zaman aldığımız tepkilerden şunu görüyoruz. O uğraştığımız konular boşa gitmiyor ve oradaki mühendislere her yere ulaşabiliyor. Bu anlamda biz bu tür gelişmeleri özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir dışında her yerde yaymaya, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü faydasını görmeye başladık. Evet. Ya da toplum olarak faydasını göreceğiz. Evet. Çok güzel. Nuray Hocam, benim size bir sorum var. Şimdi Hakan Bey ekonomik ömrü olarak 100 yıl dedi. Ekonomik ömür değil. Pardon. Durabilite, yani 100 yıl için 100 yıllık garanti veriyoruz. Garanti bu ekonomik ömür değil. Ömür değil. Özellikle ömür, o elemanlar için. Evet. Yani tünel katmanlar için. Evet. Evet. Normal bir betonarme yapı için biçilecek ömür nedir veyahut da? Bunu kesin olarak böyle fikse etmek mümkün değil. Yani 50 yıldan 100 yıla kadar değişebilir. Değişebiliyor. Yapının özelliğine göre. Şimdi mesela tünel için ben bilmiyorum, böyle bir kriter konulmuş. Tabii tüneller yani uzun vadede kullanılabilecek şeyler. Tabii. Ama bir yani çok özelliği olmayan bir yapı için 50-60 yılda makul yapı ömrü sayılabilir. Yani olabilir, mümkündür. 50 ila 100 yıl arasında normalde, bazen 100 yılı geçebilir de tabii, yani çok özel yapılar. Öyle kesin bir kriteri yoktur. Yani şey olarak. Evet. Şimdi betonarme bazda baktığınız zaman bizi tabii 50 yıl önce yapılmış binaların o günkü en başta mimarisi, ne bileyim şehir içindeki konumu vesaire, imar durumları, bunlar geri kalmış oluyor bir yerden sonra. Öte yandan da devamlı güncellenen deprem yönetmeliğimiz var. Yani bütün İstanbul, baktığımız zaman İstanbul eskiden ikinci derece deprem bölgesiydi. Evet. Şimdi birinci derece. Tesirler ona göre değişti. Yani bakıyorsunuz yapı olarak deprem yönetmeliğine göre çok eski kalmış oluyor. Yani bundan 40 yıl önceki binalar. Bunun içine bir de betonarmedeki yıpranmaları da koyarsak, işte paslanma vesaire, korozyon dediğimiz hastalıkları da koyduğumuz zaman, yani 40-50 yılda bir binaların yenilenmesi gerekiyor. Günkut haklı. Yani şimdi 50 yıl önce yapılan binalar bugün itibariyle konuşursak çok kaliteli binalar değil. Değil tabii. Yani çünkü o zamanki beton teknolojisini düşünün. Yani biliyoruz sokakta beton dökülüp apartmanlar yapılırdı. Yani hatta 50 yıl, 60 yıl öncesine gittiğimiz zaman yığma binalar var. Vardı evet. Tabii. Ama betonarme olarak ben gayet iyi hatırlıyorum. Yani 40 sene önce sokakta beton dökülüp apartman yapıldığını İstanbul'da gayet iyi hatırlıyorum. İlk betonarme binamız hangisidir biliyor musunuz hocam? İlk betonarme mi? İlk betonarme bina. Nerede? İstanbul'da. Türkiye'de. Türkiye'de. İstanbul'da ya da. Mimar Kemalettin yapmıştır. Tayyare apartmanları. Tayyare apartmanları. Laleli'deki apartmanlar. Ama eminim onlar iyi kaliteli apartmanlar. Yani benim söylediğim onlar değil tabii yani. O zaman şimdi şunu demek istiyorum, yani biraz önce de arkadaşlar belirttiler tabii, beton teknolojisi özellikle prefabrikasyon da işin içine girdiğinde muazzam gelişti. Şimdi durabilite dediğimiz olay betonda eskiden yoktu. Yani eskiden paldır küldür beton dökülüyordu. Şimdi işte şeylerini görüyoruz. Sonuçlarını görüyoruz, işte eski püskü binalar, dökülen betonlar, işte kötü kalitesiz beton yüzünden korozyona uğrayan demir donatıları vesaire. Şimdi o da çok önemli bir şey. Yani korozyonun en büyük nedenlerinden biri durabilitesi olmayan beton. Su emiyor. Dış etkenler altında. Şimdi dolayısıyla yani sabit bir ömürden filan bahsetmek mümkün değil. Yani 50 yıl önce yapılmış yapılarımız eski yapılar. Ama şimdi yaptığımız yapılar 50 yıl sonra çok daha iyi durumda olacak. Evet, onu evet, biliyoruz evet, çünkü kesin. Çok daha kaliteli. Tabii kurallara uyan binalardan kesinlikle, bahsediyoruz. Kesinlikle. Hiç şüphesiz. Tabii. Hiç şüphesiz. Evet. Tabii. Şimdi efendim bugün biz Aykut Hoca'ya gene bir evet, merhaba diyeceğiz. Açık Radyo yayınlarından Biz Yaşarken kitabı çıktı. Hı hı. Bunun içinde Aykut Hoca ile yapılmış olan 2 Ocak 2000 yılında yapılmış olan Issızada programının bir kayıt deşifresi var. Leyla Aktay arkadaşımız tarafından yapılıyordu bu program. Aykut Hoca ilk önce resimdeki gözyaşları ile başlıyor, Cem Karaca'dan. Ondan sonra da John Lennon'dan Imagine'a geçiyor. Arkasından Eagles, Hotel California ve 2 parça daha çalıyor. Şimdi biz Aykut Hoca'yı da anmak için John Lennon'dan Imagine'ı dinliyoruz. Ve Aykut Hoca bu parçayı niçin istediğini de belirtiyor. Diyor ki yine 80'li yılların başında veya ortalarında, 83-84 yıllarında Ankara'da maden tetkik aramada çalışırken sıkıntılı bir zaman geçirdik. İngiltere'den yeni dönmüştüm. Yani bazı parçalar var ki o sıkıntıları üzerinizden alır. Böyle zevkle dinlediğimiz parçalardan bir tanesiydi bu. Evet, şimdi dinliyoruz. Imagine all the people. imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte sunuyoruz. Konuklarımız Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Günkut Barka ve gene Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hakan Ataköy. Efendim ben hemen bir kalite denetiminiz var. Üyeleriniz üzerinde, hı, ürünler üzerinde neyi garanti ediyorsunuz kullanıcılara ve prefabrik yapılar konusunda herhangi bir isteği olanlara nasıl kalite güvencesi sağlıyorsunuz? Şimdi demin Hakan Bey bahsetti. Bizim esasında 97 yılında Türkiye Prefabrik Birliği olarak başlattığımız bir kalite belge ve kalite denetim sistemimiz var. Bu kalite denetim sistemini daha sonra yasal hale sokmak amacıyla TSE ile 2 yıl çalışmalarda bulunduk ve bir TSK 118 diye bir kalite denetim sistemini kurduk. Ve bu kalite denetim sisteminde firmaların her yıl bu kalite belgesini alması yönünde bir kere kesinlikle prefabrik birliğine üye olanların tamamının bu kalite belgesine haiz olma şartı var. İkincisi, ve her yıl yenileniyor. Her yılda yenileniyor. Belli kontrollerden sonra. Evet, herhalde. Şimdi bu üç aşamalı yapılıyor. Bir tanesi proje kontrolü. Proje kontrolünü TSE'ye bizim Prefabrik Birliği Teknik Komitesi tarafından proje denetimini biz yapıyoruz. Proses ve montaj denetimini ise TSE'nin kendi elemanları yapıyor. Bu üç prosedürden geçen firma bir yıllık bu kalite belgesini alıyor. Ve bu kalite belgesini bizim dışımızda da faaliyet gösteren aşağı yukarı 80-90'a yakın firmaya da firmanın da alması yönünde bizim çeşitli sanayi, organize sanayi bölgeleriyle biz bir dizi çalışmalar yaptık. Ve bu kalite denetimini anlattık ve orada faaliyet gösteren, birliğe üye olmasa da bu firmalardan bu kalite belgelerini istemeleri konusunda ve birlikte hareket etmemiz konusunda antat kaldık. Şimdi bunlar çoğalmaya başladı. Ve neticede bugün 50 civarında kalite belgesi verilmiş ve devamlı takip ediliyor. Bu kalite belgesine haiz firmaların bugünkü yönetmeliklere uygun olarak hem projelerini yaptı, hem üretimlerini ve montajlarını da bunlara uygun olarak yaptığı kabul ediliyor ve devamlı da her yıl denetleniyor söylediğim gibi. Bu çok önemliydi bizim için ve biz yavaş yavaş bu potanın içine bütün firmaların girmesini istiyoruz ve devletin de katkısıyla bu konuda istekleriyle bu potayı büyüteceğiz ve neticede de kalitemizi de arttıracağız. Bu sayede de sıkıntılar da ortadan kalkmış olacak diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi programın son kısmında bir de yönetmeliklerle ilgili konuşalım diyoruz. Prefabrik tabii özel bir konu. Özel yönetmenlikleri var. Hakan Bey, Türkiye'deki yönetmelik uygulamaları ve bunların gelişimi konusunda kısa bir özet yapalım. Ondan sonra da son olarak son aşamaya gelmiş bulunan yeni deprem yönetmeliği ile ilgili birkaç söz söyleyebiliriz. Evet. Şimdi özellikle 97 yılı 1997'de bizim için Türk Mühendislik İnşaat Mühendisi için bir milat yılıdır. Çünkü 97 yönetmeliği deprem yönetmeliği. Deprem yönetmeliği 75 evet. yönetmeliğinden sonra tam 22 yıl sonra gelen radikal bir değişim, bir dönüşüm içeren oldukça devrimci bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe uyum süreci zaten Erzincan depremiyle başlar. Yani bu o yönetmeliğin 97 yönetmeliğin gerisinde bir 5 yıl vardır. Elbette sizin karşınıza bunları söylemek biraz enteresan ama biz de o yıllarda inşaat mühendisi örgütü içindeydik. Bu konuda birlikte çalıştık. Sizin katkılarınıza katkılarla destek olmaya çalıştık. Buna inandık. Bu tabii Türkiye'de mesleğin kendi içinde bir bakış değişikliğine yol açtı. Evet. Gerçekten bir devrimdi yani. Evet. Doğru. Ve 99 depremiyle birlikte 99 depremi de Türkiye'deki aslında özellikle afetler açısından çok önemli bir yıl. Çünkü çok vahşi bir deprem yaşandı. Bu depremde oldukça büyük bir coğrafya etkiledi. Ve bu deprem Türkiye'de müthiş bir hafıza yarattı. Bütün yapılar için yarattı. Çelik için de yarattı, betonarme için de yarattı, prefabrike için de yarattı. Doğru. Ve birdenbire biz elimizde bir yönetmelik vardı. Üstüne bir deprem gelince sahada, çünkü bizim sektörümüzde yapılar çok çabuk yapılıyor. Yönetmeliği kalibre etme imkanı gibi enteresan bir şansımız oldu. Ve gördük ki o genç yönetmeliğe uygun yapılan hiçbir yapıda en küçük bir araz yok. Ve biz o yönetmeliği daha bir şiddetle savunur hale geldik. Ama 99 yılındaki büyük afetten sonra Türkiye'de binaya yapıya bakış değişti. Ve o sırada hakikaten son derece mantıklı ve doğru bir kararla 595 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yapı denetimi kanunu çıktı. Bu da Türkiye için röper bir tarihtir. Fakat bu kanun hükmündeki kararname 2 yıl dayandı. İşte garabet ondan sonra başladı Türkiye'de. Çünkü bazı meslek odaları ve zamanın ana muhalefet partisi işbirliği yaparak bu kanun hükmündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler ve iptal ettiler. İptal gerekçesi denetim kamunundur, özel sektöre devredilemez idi. Ve o günden beri Türkiye'de yapı denetim kanunu bir türlü en azından bizim muradımız olan şekle bürünemedi. Şu an Türkiye'de yapı denetimi açısından sorunlu, sıkıntılı bir dönem hala sürmektedir. Buna paralel olarak geçtiğimiz yıllarda hep şeyi izledik ve gördük. İşte yapı denetim kanununun tekrar değişmesi söz konusuydu. İmar kanununun değişmesi söz konusuydu. Ve imar kanunu için bakanlıkta ciddi çalışmalar yapıldığını, bunun taslak olarak sektöre, STK'lara sunulduğunu, bizlerden görüş alındığını bilmekle beraber yanılmıyorsam 3 gün önce bakanın bir demecini okudum. Müteahhitlere müjde, imar kanunu uygulaması 2016 yılı sonuna kadar ertelenmiştir diyor. Bir bakan çıkaracağı bir yönetmelikle ilgili bunu ertelemenin bir müjde olarak mesajını vermesi bana hazin bir olay olarak geldi. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu, 97 ile birlikte başlayan deprem yönetmeliği evrim süreci 2004-2007 ve şu an 2015'te olması gereken seviyelere doğru ilerlerken bizim ülkemizdeki yapı mevzuatının diğer aksesuarları çok geride kaldı. Yani yapı denetim olgusunu bir türlü hayata geçiremedik. Yani şimdi bakın mesela biz sektör olarak şeyden bahsediyoruz, kendi içinde şöyle bir sistem var diyoruz, hazır betonda bir sistem var. Her sektör kendi içinde doğru malzemeyle doğru yapılar üretmeye çalışıyor. Evet. Ancak özellikle Türkiye'de son derece iyi çalışılmış mevzuatlar olmasına rağmen denetim bacağımız veya denetimin altyapısı hep geriden geliyor. Ve bunun öncesini hep gördükten olduktan sonra hissediyoruz. O anlamda 97 yönetmeliğinden ta bugüne kadar biz de kendi içimizde bu yönetmelikte bizimle ilgili ne çıktıysa, ne çıkacaksa, neyin içinde olabiliyorsak hem olmaya gayret ettik hem de öğrendiklerimizi sektörle paylaştık. Sektörle paylaşmakla kalmadık. Kendi içimizde biz TS 9967 adlı bir Türk standardı yayınladık. Ancak prefabrik birliği olarak. Prefabrik birliği olarak. Evet. Ancak bu standart eğer ne hikmetse Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları sırasında ilk kurban verilen standart oldu. Şimdi biz onu başka bir formata getirmek çok istiyoruz. Çok ironik bir şey. Evet. Evet. Evet. Yani ben yani çünkü o da onu, evet bir açıklasanız iyi olur. Yani, şöyle bir şey var. Hakikaten 92'de yayınlandı. TS 9967. Bu neydi? Prefabrik yapıların tasarım, üretim ve montaj kuralları diye. Evet. Hakikaten sektörün çok faydalandığı ve bütün sektör dışında da röper olarak gösterilen bir şeydi, standarttı. Fakat bu Euro normlarının TSE tarafından işte tercümesiyle N1992 bir de 13.362 çıkınca bu standardı iptal ettiler. Muadili diye iptal ettiler ama yani içerik olarak kesinlikle muadili değil. Şimdi biz ya Euro standartları aslında 99-67'nin içerdiği içeriği kapsamıyor. Dolayısıyla yani boşluk oldu yani boşluk şeyde. Meydana geldi. Hakikaten sektörde bayağı sıkıntılardı. Çünkü bir sürü yapılan çalışmalarda 99-67'ye resmi olarak refere ediliyordu. Şimdi ortada yok. Biz de bunun üzerine 99-67'yi beton prefabrikasyon el kitabı olarak yayınlayalım dedik. Birlik olarak. Fakat bir buçuk senedir hazır olmasına rağmen yayınlayamadık. Sebebi de yeni deprem yönetmeliğinin çıkacak olması. Evet. Dolayısıyla biz aşağı yukarı 2015'in sonunda yeni deprem yönetmeliğinin de taslakları son haline aldıktan sonra yeni deprem yönetmeliği de kapsayacak şekilde bu beton prefabrik beton el kitabını o örnekleriyle hatta yani deprem yönetmeliğinde istenen birçok şeyin detayın hesaplarını da içerecek şekilde bir kitap bayağı bir kitap yani 300 sayfalık bir kitap halinde yayınlayacağız onu. O da bizim şeyimizden en büyük hedeflerimizden biri olacak. Ve her şeyi hazır. Hazır. Yani evet. Biz bir de 92'den bu yana revizyonları vardı ama biz resimleriyle bütün tapajıyla hepsini yeniledik. Tertemiz yeni bir kitapçık oldu. Kitap oldu daha doğrusu. Biz bu yayınlara devam ediyoruz. Bir de yani şeyden Prefabrik Birliği'nden şöyle de bir bahsetmek istiyorum. Bizim bir de dergimiz var. Yani 84'ten bu yana 115. sayısını çıkardığımız 3 ayda bir çıkardığımız hiç kesilmeden yayınlanan bir sektör dergimiz var. Bu dergimiz hakikaten hem bilimsel çalışmaları hem sektördeki firmaların çalışmalarını prefabrik birliği faaliyetlerine, prefabrik sektöründeki yerli yabancı faaliyetleri, örnek binaları kapsayacak şekilde düzenli olarak çıkıyor. Bu da yani biz de bunu bir başarı olarak görüyoruz. Hiç esasında şüphesiz. 115 sayı 31 yıldır devam eden bir yayın organı olarak olması bizim için önemli. Bunun yanında işte seminer çalışmalarımız oluyor. Sempozyumlarımız oluyor. Yeni bir Mayıs ayında inşallah yeni bir sempozyum yapacağız. Prefabrikasyonda teknolojik gelişmeler üzerine. Bütün bunları da sizin internet sitenizden izlemek mümkün. Mümkün. prefab.org.tr adresi veya Prefabrik Birliği diye yazıldığı zaman da hemen çıkıyor. Yani çok yönlü olarak devam ediyoruz. İsterseniz Hakan Bey de şeyi anlatsın. Avrupa Birliği katkısıyla Sevkas ve Sevkleding projelerinden biraz bahsetsin. Onlar da çok önemli çünkü. Tabii birlik olarak yıllardır biz üniversitelerle yakın işbirliğini hep tercih ettik. Hep çalıştık çeşitli üniversitelerle destek olduk. Özellikle bu anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi ile İnşaat Fakültesi ile Faruk Karadoğan hocamızla ve Ercan Yüksel hocamızla iki büyük çalışmanın tamamladık aslında. Bir tane Sevkast, Yani güvenli bir yapı, güvenli bir prefabrik yapı nasıl yapılır? Bunun içinde Türkiye'den şemsiye örgütü olarak prefabrik birliği, üniversite olarak İTÜ bulunmakla birlikte aşağı yukarı 9 farklı ülkenin üniversiteleri ve yine onların birlikleri söz konusu. Önemli bir projeydi. Çeşitli ülkelerde hem deneysel çalışmalar yapıldı, hem bunun matematik modelleri üzerine çalışıldı ve burada bilgi üredi. Gördük ki biz o platformlarda da aslında şey olarak, yani sektör olarak prefabrike yapıların özellikle depremle ilişkisi konusu da biz iyiyiz, yani biz ülke olarak iyiyiz. Biz ülke olarak bir konuda geldik. Teknolojiyi yakalama açısından, yani üretim kapasitesi açısından. Bizimle birlikte bu konuları takip eden akademisyenlerin Türkiye bilgisinden nasıl etkilendikleri ya da Türkiye tecrübesinden nasıl etkilendikleri ortada. Bunun da sebebi aslında bizde daha çok sık deprem yaşanması, sorunun bizde olması. Evet. O nedenle SafeCast önemli bir çalışmaydı, bitti. Sektörle paylaşıldı. Bunun devamı olan safe cladding, yani güvenli kaplamalar konusu. Yapıda cephe, çünkü cephe kaplamalar özellikle değil mi? Önemli bir konu. Depremlerde yani yapınız ayakta duruyor ama cephe kaplamanız devrilebiliyor. Özellikle sanayi yapılarında cephe kaplamasının devrilmesi fabrikanın durmasına sebep olabiliyor. Can kaybını çok etkilemese de. Neticede ikinci adımımız bu idi. Bu bitti. Şimdi yine aynı biz birlik olarak, daha doğrusu aynı kompozisyonla bu yurt dışındaki ekiple bu kez Safe Industry diye bir projeye aday olduk. Bunda da amaç iki tane projeden edindiğimiz total bilginin üzerine biraz daha bir şeyler koyarak bir endüstriyel bölgenin nasıl deprem riski varsa bundan sonrası için güvenli hale getirilebileceği konusunda yine bir çalışma. O da bugünlerde finalize olacak. Yani karar verilecek. Aldık mı almadık mı? Eğer alırsak, ki inşallah alırız, yine bu örgütle birlikte, bu içerikle birlikte kıymetli bir çalışma çıkacak. Tabii bunların hepsi Türkiye Bilgi Envanteri için birliğin yaptığı önemli çalışmalar. O anlamda bizim birliğimiz aslında mütevazi bir birlik. Küçük birlik, ismi büyük de Türkiye Prefabrik Birliği diyorsunuz, böyle doldura doldura, ama aslında biz mütevazi bir örgütüz. Ama hakikaten Güngürt Bey'in başta da söylediği gibi ilk bunu kuranlardan bugüne kadar bir usta çırak ilişkisiyle getirdik bunu ve biz bilgi biriktiriyoruz ve bu bilgiyi sosyalize etmek en büyük amacımız. O anlamda biz bunları önemsiyoruz. Ülke için önemsiyoruz, meslek için önemsiyoruz, sektör için önemsiyoruz ve geliştiriyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tabii, lütfen. Önemli. Tabii. Bütün bu çalışmaları, yani aşağı yukarı işte bütün prefabrik birliğinde görev yapan insanların hepsi amatör. Yani tamamen yani mühendisliği olan şeyi, sevgisi. 10 bin lira maaşınız yok yani. 1 lira dahi yok yani, onu söyleyeyim. Hep amatörce, amatör ruhla yapılan çalışmalar. Dediğim gibi hem mühendislik sevgisinden kaynaklanıyor, hem de sektörün gelişmesi için biz mühendis olarak vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet, son olarak da başta da belirttik, deprem yönetmeliğiyle ilgili prefabrik birliğinin diğer üniversitedeki diğer arkadaşlarımızın çok verimli bir çalışması oldu son 1-1,5 yıl içinde. Şimdi yeni deprem yönetmeliğine girecek prefabrik bölümü de, yahut ön üretimli binalar bölümü hazır, hemen hemen hazır. Ve çok önemli yenilikler içeriyor. Gerçekten bu haliyle belki dünyadaki en önemli ve en hani modern yönetmeliklerden biri olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Çok ileri analiz tekniklerini de içeriyor. Umarız bunun da uygulamasıyla Türkiye'de prefabrik sektörü daha iyi günlere doğru gidecektir. İlerler. Arkadaşlarımızın da özverili çalışmaları sayesinde. Evet. Hocam, ben sizin üzerindeki baskıyı daha iyi anladım bu programda. Çünkü misafirlerimiz, konuklarımız da deprem yönetmeliğini bir an evvel bekliyorlar. Yani hemen çıkmasını. Hep beraber çalışıyoruz. Evet. Evet. Efendim, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Geldiniz, bilgi verdiniz bize. Değil mi hocam? Biz teşekkür, çok teşekkür ederiz. Biz gerçekten teşekkür ederiz. Sanırım aydınlatıcı bir program oldu. Bize de böyle bir programda fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Prefabrik camiası olarak.